былі дед і баба. Бедна жылі, дзяцей яны не мелі, памагчы не было каму. Вясной сабраў дзед у корабе жменю гароху, ускапаў зямлю і пасеяў яго. І сталі яны з бабай чакаць, калі вырасце гарох. Дні цягнуліся марудна. О, дзякаваць Богу, і дзень прайшоў. О, вечар надыходзіць. Баба, нешта есці захацелася. Вячэраць не пашкодзіла б. О, я чаго ж табе даць? Нічога ж няма ў хаце. От калі вырасце наш гарох, што мы пасеялі, будзе ў нас тады і суп, і каша. Хе-хе-хе. Дык тады будзе добра. Але калі ж той гарох вырасце, а мне зараз есці хочацца. Ой, цяпер ужо нядоўга чакаць, пацерпім трохі. Ну, пацерпім, пацерпім. Ну, пацерпім, дык пацерпім. Баба, а? Хадзім паглядзім, як наш гарох расце. Пойдзем, дзед, паглядзім. Баба, але ж і добра, наш гарох расце. Глядзі, які вялікі. Ай-яй-яй, нядаўна пасеялі, а расце, а, расце. Добра, мы з табой зажывем, баба. Ой, добра, ой, добра. Няма ў нас нічога, ох, калі вырасце гарох, вось тады ты пад'ясі, расці, гарох, расці. Пад'ядзім, бабулька, ўдвох, калі вырасце гарох, як не елі ў жыцці, расці, гарох, расці. А вохці ж мне, дзед, глядзі, глядзі, што гэта? Ой, ці гэта мне здаецца? А хто ж гэта тут нашкодзіў? А каму ж гэта было патрэбна? А вай-вай-вай-вай! Усё роўна, як конь нехта наш гарох патаптаў. Ай. Паламаў. Ай. І пакамечыў. Ай-ай-ай. Палова ўсяго гароху загінула. Ай-ай-ай, а хто ж гэты злодзей? А што ж мы цяпер рабіць будзем? Гэтак і ўся наша праца загіне. Ой-ой-ой. Не давядзецца нам і ўраджаю спажыць. Ай-ай-ай. Ай-ай. Дзед! Ну, чаго ты маўчыш? Не ведаю, баба. Адна бяда не ходзіць, другую за сабой водзіць. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, што рабіць, баба? А хто ж гэты злодзей? А каб яго? А ой-ой-ой, навошта? Ну, навошта ён топча наш гарох? Баба, слухай, трэба яго найхутчэй злавіць, ды па заслугах як след набіць. Каб ён, гэты злосны, дурны ліхадзей? Не крыўдзіў ніколі нас бедных людзей. А ой-ой-ой-ой, слухай. Слухай, дзед, што я табе скажу. А, ну-ну-ну-ну. Зрабі ты гэтак. Як? Накінь кош, стань на у гаросі, схавайся, ды і падпільнуй злодзея. Так-так-так. Ну, трэба ж нам ад яго абараніцца. Так-так-так-так-так. Праўду кажаш, баба. Стану вось тут, пасярэдзіне. Ага. Ды і падпільную злодзея. Ага. Баба, прынясі мне зброю. Якую ж зброю табе даць? Нясі сюды хутчэй вілы. Зараз, дзядуленька, зараз, зараз, зараз. Дзе ж гэта мне зручней прыладкоўвацца? Ай-яй-яй-яй. Ага, ну вот тут вон. Дзед, дзед, дзед, дзед, на табе зброю. Трымай добра. Ды глядзі, глядзі, не выпусці злодзея. Не бойся, не выпушчу. Ну, бывай, дзед. Бывай, баба. Ну што, дзе б тут схавацца? Можа, тут? Не, тут мусіць убачыць. Можа, тут? А можа, тут і праўда. Ну, ці добра я схаваўся? Добра! Ніхто не заўважыць. Ну, няхай цяпер прыходзіць злодзей. Прывітаем, як належыць. Калі ласка. Во, пачастунак падрыхтаваны. Ён у мяне чуе сапраўдны смак гароху. Во, у руцэ вілы. Дед накинул на голову кош, взял у руки вилы и стал сярод гороху бы пудила. Неузабаве почулося курлыканье Жорова, и он зрабил круг над полем и опустился у горох. Попался? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, кажу. Отпусти, отпусти меня, дед. Я тебе гэтага ніколі не забуду. Пу ты, гляди, Жораў, а гаворыць як чалавек. Что, что, что, что, отпустить? А я ще чаго захочаш. А хто мой гарох топтаў? А хіба гэта... Твой горох? А быцам не ведае. А чий калі не мой, можа твой? Я горох пасею, а ты яго дзёўбеш. Я думаў, гэта горох панскі. Ну, дед, калі тут сапраўды твоё поле, дык я сюды больш ніколі не буду прылятаць, пакуль сам не паклічыш. Адпусці мяне, дед. Можа я табе яшчэ спатрэблюся.